flow, label, fat flow, label, fat flow, label, fat flow, label, fat flow, label, fat flow, label, fat flow, label, fat flow, label. Napędza mnie ten beat, daje uliczny shit. Mam talent flow i zbyt na miasta wjeżdża hit. Nie bądź zdziwiony zbyt, bo nie ma czym dzieciak. Tu znów na starych śmieciach, tusty rap będzie leciał. Kłaś, kto ci powiedział, że to nie ma sensu. Gaszę takich na wejściu, PMM z testu i w chuj pretekstów. Punch, który zabija i w kurwę ryja, dawaj z nami na wyjazd. Wiele przybijam, idę przejść się po sali. Ścisk parali, sprawdzę czy wszyscy przyjechali. Lubię balet na fali, więc płynę po niej grubo. Zamawiam drina, jestem gotowy grać to gówno. Mister Róż to, nie mam pytań. Jestem typem jak Messi po baletach śmiga. Fat flow, entertainment. Byłem u was przez moment, jutro u siebie będę. SZN reprezent, fat flow, label jedzie. STR, EUDZ, w nas od lat żyje rap gra. SZN reprezent, fat flow, label jedzie. PMM chcesz wiedzieć, wiem, że boli prawda. Mam generalny plan, tu zamach stanu. Dam PMM farta, mam aukcja otwarta. Gram, gram w płuca za podam. Zakłócę przestrzeń wam, na konsekwencje sram. Bo tą energię mam jak ten Zin Dalai Lam. Sam wybieram wcielenie i drogi. Jestem stworzony, by to robić i twierdzę, że życie daje wybór człowiekowi. Moje serce bije znów w rytm bitów. Życie scenariusz spisuje do zeszytu. Produktywny bez hitu i wyzbyty oba. Polski mistrzowski manewr, wężuj głow. Sprawdź pierwej sort towar, skurwielu tańcuj. Pierdolnięta załoga kilkunastu popaprańców. OST La Proda i ekipa Estrada. PMM, SZN, EUTZ, dalej rap gra. Na miasta wjazd robimy skandal. Zatopijemy do dna. Na trakach miazga nagrywamy rap. Wytwórni hasła, żaden syf dla mas. Fet flow drag. Ostry bracie, weź rzuć następny beat. Pokażemy im jak to się robi w Szczecinie, aj? Nadaję rytm tym blokom, słowa jak woda kopią. Walczyć ze mną na nie chcesz, to se kurwa wykop oko. Albo wydup sobie oko, bo ci będzie niepotrzebne. Kłamco, ja rzucam prawdą, nie jestem. Kojarz ze zwycięstwem, honorem, dumą, męstwem. Upadku przeciwieństwem i wszystkim co najlepsze. Jestem tu i na momencie blednie. Nagrywam numer, którym ty dostajesz wiemy. Dziś tobie ten rap napijem z głową wężem. I wiem, że grubo to za hula twoim osiedle. Leci beat, dobry beat, ostry bęgę. Wiadomo, że wejdę i że nikt mi nie przerwie. Kończy ze szczepem młody typ, zamyka starym gębę. 18 wiosenek, tu nie robię za legendę. Przynieś nóg twoich piosenek, jest niewybaczalnym błędem. Radzisz, nam waga stylu, fat flow label.